أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli hazirun, ekranları başındaki müdavimler, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Sizleri cennet ehlinin selamıyla selamlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hazirun, ekranları başındaki müdavim dostlar, bildiğiniz üzere Araf suresi 26. ayet-i kerimede kaldık. Ve bugün de inşallahü rahman, Rabbimizin inayetiyle, lütfuyla bu ayet-i kerime, yani Araf 26, bunun üzerinde durmaya gayret göstereceğiz. Adet olduğu üzere ben ayet-i kerimeyi tilavet edeceğim. Sonrasında mealini okuyacağım. Ve bir sonraki adımda da faydalı olduğunu düşündüğümüz, istifade edeceğimize inandığımız meseleleri de birlikte inşallah değerlendirmeye gayret göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, ekranları başındaki dostlar, Allahu Azza ve Celle Araf suresi 26. ayeti kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor: Ba'de e'udhu billah. Ya bani Adem, kad enzelna aleykum libasa yuvari sevâtikum ve rişâ. Ve libâsu takvâ zâlike khayr. Zâlike min âyâtillâhi leallehum yezzekkerûn. Sadakallâhul azîm. Okuduğum ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle şöyle buyuruyor, metnini okuyorum. Ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbiseler var ettik. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar diye onlara indirdi. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi mealini tilavet ederken ben, kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, sizler de şahit oldunuz, kulak verdiniz. Allahu Azza ve Celle insanoğluna elbise var ettiğini ve ayıp yerlerimizi örten elbiseler bizler için inzal buyurduğunu beyan ediyor. Ve asıl ayet-i kerimede bugün de sohbetimizin üzerinde inşallah yoğunlaşacağımız esas takva elbisesinden bahsediyor Allahu Azza ve Celle. Enzelna kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum, yani sizin ayıp yerlerinizi örten elbiseler var ettik. Ve sonrasında devam ediyor Allahu Azza ve Celle, diyor ki libasu takva zalika hayr. Ama takva zırhı, takva elbisesi, eğer ki siz takva elbisesini kuşanırsanız bu çok daha hayırlıdır. Ve bunu size, onlara ibret olsun, hatırlatma olsun diye böylece indirdik buyuruyor Allahu Azza ve Celle. Biz de bugün bu ayet-i kerimeden mülhem, bu ayet-i kerimenin projeksiyonunda biiznillahü teala takva konusunu inşallah işlemeye gayret göstereceğiz. Bunu değerlendireceğiz. Takva nedir? Bugün toplum düzleminde söylüyorum, genel hatlarıyla takva nasıl anlaşılıyor? Nasıl bir mana yükleniyor? Nasıl anlamak gerekir? Ve inşallah sahabelerin örnekliğinde de takvanın aslında nasıl anlaşılması gerektiğine de yer vereceğiz sohbetimizin nihayetinde. Her zamanki duamız, dua ediyoruz, yalvarıyoruz, niyaz ediyoruz Allahu Azza ve Celle'ye. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etme muvaffakiyetini cümlemize nasip eylesin. Allahümme amin. Şimdi değerli kardeşlerim, bu libasu takva ayet-i kerimede diyor ki zâlike hayır, bu daha hayırlıdır. Bugün takva elbisesini konuşacaksak, bir hadis-i şerif var, onu hemen buraya ilintilemek istiyorum. En azından bu ayet-i kerimeyle harmonize ederek birlikte değerlendirilmesinin çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Onun için de sizinle paylaşacağım, notlarımın arasında var. Çünkü Allah Azza ve Celle kad enzelna aleykum libasa yuvari sevatikum, sizin ayıplarınızı, ayıp yerlerinizi örten elbiseler var ettik. Varişe, böyle zinet mahiyetinde, süs mahiyetinde elbiseler verdik. Ama diyor Allah, esas bize takva elbisesini giymemizi telkin ediyor. Dolayısıyla bunun paralelinde birbirinden kopuk değerlendirilmemesi gerektiğini düşündüğüm bir hadis-i şerif var. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyorlar. Diyorlar ki, İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum ve ecsamikum velakinna Allaha yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki muhakkak ama muhakkak Allah sizin suretlerinize, cisimlerinize bakmaz. Yani başka bir mana verelim, sizin dış görünüşünüze bakmaz. Allah azze ve celle'nin değerlendirdiği ölçü bu değil. İnna Allaha la yanzuru ila suvarikum ve ecsamikum. Sizin bedenlerinize, fiziğinize, fiziksel karakterlerinize buna bakmaz diyor Allah. Velakinna Allah, ama Allah neye bakar? Yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin kalplerinize ve amellerinize bakar. Aslında bir nevi Allah sizin takvanıza bakar. Takvanızdan mülhem, ortaya koyduğunuz yani mefhumlarınızdan mülhem, düşüncelerinizden mülhem, ortaya koyduğunuz amellerinize bakar buyuruyor Allah. Öyleyse bu Araf suresi 26 ile birlikte değerlendirildiğinde, harmonize edildiğinde demek ki esas olan, mühim olan, daha da Allahu Azze ve Celle'nin bize telkin edip yapılmasını istediği şey takva zırhını ve takva elbisesini kuşanmaktır. Allah cümlemize nasip eylesin öncelikle. Allah Azze ve Celle takva elbisesini giyen ve takva elbisesiyle de Rabbinin rızasını kazanan o bahtiyarlardan olmayı bizlere nasip eylesin. Allahümme amin. Dolayısıyla bu hadisten kopuk değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etmek istedim sohbetimin en başında. Şimdi konu takva malum. Takvayı konuşacağız ama takvanın manasını vereceğiz. Hatta ben değil sahabeler verecek. Ubey bin Ka'b verecek. Hazreti Ömer'le bir muhabbeti var. O inşallah bu manada bize yardımcı olacak. Ama ben esas ona geçmeden önce derse hazırlanırken kıymetli kardeşlerim, Allahu Azza ve Celle bizden takvalı olmayı istiyor. Yani belki son söyleyeceğimi en başında ifade etmek adına söylüyorum. Takvalı olmak bir lüks değildir. Yani yapılması gerekenlerin haricinde Allah'a yaklaştırıcı anlamında değildir takva. Şunu çok duymuşsunuzdur halk arasında. Yok bu adam iyi Müslüman ama şu diğeri var ya, o ondan daha takvalı. Eğer onu sadece teheccüdünü, gece ibadetini yapar gördüyse onu diğerinden takvalı addetmiştir. Takva bu mudur? Ya da toplum düzleminde nasıl bir anlam yükleniyor bunu konuşacağız ama takvalı olmak bizim tercihimize bırakılmış bir mesele değildir. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Takvalı olmak Allahu Azza ve Celle'nin kesin bir talebidir. Müslüman takvalı olmalıdır. Allahu Azza ve Celle'nin ya eyyuhellezine amenu ku enfusakum ve ehlikum nara. Neslinizi, ehlinizi, nefsinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Nasıl alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bir talebi ise, bir fermanıysa, bizden bir isteği ve emri ise, takvalı olmak da Allahu Teala'nın bir emridir. Yani ez cümle şunu demek istiyorum. Müslüman takvalı olmak durumundadır. Ben takvalı olayım da daha fazla ecir kazanayım değildir takva. Allah Azze ve Celle bu sorumluluğu bizim omuzlarımıza yüklemiştir. Bakınız birçok ayeti kerime var. Burada her birisini bir bir ifade etmeye, okumaya kalksak bu akşam Tefsir-i Furkan'ın sohbet vakti buna el vermez. Süremiz yetmez yani. Mesela Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ya eyyuhellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Buyurun. Allah Azze ve Celle bizden takvalı olmamızı istiyor. Hatta bu ayeti kerime bir tık ötesi var. Diyor ki Allahu Azze ve Celle'den hakkıyla takva edin. Nasıl? Allah'ın sizden takvalı olmanızı istediği gibi. Ya eyyuhellezine amenuttekullah değil sadece. Ya eyyuhellezine amenuttekullaha hakka tukati. Yani Allah sizden nasıl takvalı olmanızı istediyse öyle takvalı olun. Yani takvanın içerisini bizim doldurmamıza bile müsaade etmemiş alemlerin Rabbi olan Allah. Allah nasıl istediyse öyle takvalı olacağız. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ve sadece Müslümanlar olarak can verin. Allahu Ekber. Allah Müslüman olarak can vermeyi nasip eylesin. Allahu Ekber. Demek ki söylüyor ya Allah Müslüman olarak ölmemek. İmanla gitmemek de var. Allah bizi o halde muhafaza buyursun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِعُونَ Allah'tan korkun ve ona itaat edin. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا Allah'tan korkun ve doğru söyleyin. Doğru konuşun diyor Allah. Yani ayeti kerimelere baktığımız zaman Allah Azze ve Celle bizden takvalı olmamızı istiyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِي وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'a karşı takvalı olun ve yarına ne hazırladığınıza da bakın buyuruyor Allah. Bu ayet-i kerime çok ilginç. İttekullah'la başlar, ittekullah'la biter. Öyle nadir ayetlerdendir. Ya eyyühellezine amenu ittekullaha vel tenzur nefsun ma kaddemet li gadiu vettekullah. Allah'tan korkun. Takvalı olun yani. Korkunu birazdan açacağız inşallah. Yarın ne hazırladığınıza bakın, takvalı olun diyor Allah. Dedim ya, bu takva ile alakalı sadece Allah Azze ve Celle'nin emrini ifade etmek adına birkaç tane ayet-i kerimeyi hatırlatmak kabilindendir. Şimdi kıymetli dostlar, esas takva tarifi, sahabelerin üzerinden takvayı anlama konusuna geçmeden önce bir çalışma yaptım acizane. Takvanın faziletiyle alakalı birkaç şey sizlerle inşallah paylaşmak istiyorum. Kur'an nasları takvaya çok yer vermiştir. Allah Azze ve Celle takvayı bu anlamda çok dile getirmiştir. Yani ayet-i kerimeler bu anlamda bu konuyu çok işlemiştir. Şimdi eğer bu konuya bir başlık verecek olsaydım şöyle derdim diye düşündüm. Takvanın faziletleri. Ama siz bunun içerisini kendiniz doldurabilirsiniz. Bu kısımda neyi ifade edeceğim? Allahu Azza ve Celle takvalı olduğunuz takdirde şunlara erişirsiniz diye ayetler indirmiş. Not eden kardeşler ya da elinde kalemi kağıdı olmayıp da gönül dünyalarına nakşeden dostlar, kıymetli kardeşler, ekranları başındaki müdavimler. Bakınız şimdi Kur'an'ın içerisinden sizlere şunları eğer yani takvalı olursanız şunlara mazhar olursunuz diye bir derleme yaptım, onu paylaşacağım. Bakınız mesela Allahu Azza ve Celle ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vesîkallezîne ittakav rabbahum ilal cenneti zumara." Çok klişe bir şey söyleyeceğim. Desem ki size, sorsam cennet ehlinden olmayı murad eder misiniz? Bu soruyu abes bulursunuz. Tabii ki Allah'a iman eden, kıyamete iman eden, cennete ve cehenneme iman eden ve hak olduğuna inanan müminler olarak bizim cennetten başka gayemiz yok. Allahu Azza ve Celle'nin rızasına erişmekten başka bir muradımız yok. Nakşedin Allah için gönül dünyanıza. Size bir formül veriyorum. Ben dersi hazırlanırken fazlasıyla nasibimi aldım. Yapmadığım bir şey sizden istemiyorum yani. Bunun rahatlığı var. Allah için diyorum ki, Allah size cennet ehlinden olmanın formülünü vermiş ayet-i kerimede. Takvalı olun diyor. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا Rabbine karşı takvalı olanlar zümre zümre de cennete girecek diyor Allah. Bir ötesi var ayet-i kerimenin, çok daha etkili. حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا Selamun aleykum tibtum fedhuluha halidin. Mefhumen söylüyorum, diyor ki Allah, takvalı olup da Rablerine karşı cennet ehlinden olanları karşılamak için Allah melek görevlendirecek. O cenneti hak etmiş kulunu karşılayacak ve diyecek ki: Selamun aleykum tibtum fedhuluha halidin. Beni Allah sana gönderdi. Selamun aleykum, sana selam olsun. Sen bir önceki hayatında tertemiz yaşamışsın. Fedhuluha halidin. Ebedi olarak cennete buyur diyecek. Allahu ekber. Arzu ettiniz değil mi? Allahu Teala'nın sizler için bir melek görevlendirip sizi Allah'ın selamıyla, cennet ehlinin selamıyla selamlayıp karşılamasını ne kadar istediniz değil mi? Fadhuluha halidin, oraya ebedi gir dedi. Peki nasıl? Neyle elde etti bunu? Okul ne yaptı da ona Allah melek görevlendirdi? Selamun aleykum dedi. Allah'ın selamıyla karşıladı. Vesika allazina taqav rabbahum ila'l cenneti zumara. Rablerine karşı takvalı oldular. Başka, hani neyi konuşuyorduk? Neydi sevr levhamız? Takvanın faziletleri. Mesela takvalı olan Allahu Azza ve Celle'nin yardımına mazhar olur. Nedir? İnna Allaha ma'allazina taqav vellezina hum muhsinun. Çok duyarız değil mi cuma günü bu ayet-i kerimeyi? Buyurun, size bir formül veriyorum dostlar. Ekranlar başındaki müdavimler. Siz, yani biz, eğer Allah'a karşı takvalı olursak Allah Azza ve Celle bize yardım edecek. İnna Allaha ma'allazina taqav vellezina hum muhsinun. Allah takva edenlerle beraberdir diyor. Başka, takvalı olanlar Allah'ın dostluğuna mazhar olur. Vallahu veliyyul muttakin. Allah muttakilerin dostudur. Kim istemez Allah dostu olsun? Allah sözümüze şahittir ki, şahit ol ya Rab, biz senin dostluğuna muhtacız. Bizi dostluğundan, veliliğinden mahrum etme Allah'ım. Ama Allah bunun formülünü vermiş. Vallahu veliyyul muttakin. Allah muttakilerin velisidir. Peki desem ki size, Allah'ın sevgisine mazhar olmak ister misiniz? Bela, ecel. Evet Abdullah kardeşim. Bunu kim istemez ki? İnnallâhe yuhibbul muttakîn. Allah muttakileri çok sever. Allah, takvalı olmak ne kadar iyi bir şeymiş ya. Neler var neler. Hele bir tanesi var ki, Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki, takvalı olursanız sizi Faruk yapacağım diyor. Faruk. Yani size Furkan özelliğini bahşedeceğim. Yani Abdullah kardeşim, size hak ile batılı ayırt etme kabiliyetini ihsan edeceğim diyor Allah. Yani sizi asrınızın Ömer'i yapacağım diyor Allah. Var mı ötesi ya? Asrın Ömer'i. Kim talip değil içinizde soruyorum. Şahsen söylüyorum, ben talibim, ders hazırlanırken başta söyledim. Ya Allah diyor ki, ya eyyuhellezine amenu tekullah, ya da özür diliyorum, ya eyyuhellezine amenu in tettekullaha yec'al lekum furkana. Ey iman edenler, siz takvalı olursanız Allah size Furkan bahşedecek. Ne demek Furkan? Hak ile batılı ayırt eden demek. Önüne hak ile batıl geldiğinde nerede durması gerektiğini bilen Faruk demek. İsmi fail. Ya eyyuhellezine amenu in tettekullah yec'al lekum furkana ve yukeffir ankum seyyiatikum ve yagfir lekum. Dahası var. Günahlarınız affolunsun istiyorsanız Allah söylüyor. Siz Allah'a ittika edin, Allah sizin günahlarınızı bağışlasın. Muhteşem bir şeymiş değil mi takvalı olmak? Daha dur. Daha neler var? Mesela şu anda ciddi bir kriz yaşıyoruz. Her anlamda kriz yaşıyoruz. Ahlaki kriz yaşıyoruz. İktisadi kriz yaşıyoruz. Eğitimde kriz yaşıyoruz. Toplumsal kriz yaşıyoruz. Ailelerde kriz yaşıyoruz. Bunlardan çıkışın formülü takva sahibi olmakta. Bu sözün sahibi Allah. Buyurun, birazdan bu ayet-i kerimeyi inşallah ayrıca açacağım Ebu Zer'in diliyle. O ayrı. Buyurun, sıkıntılardan ya da daha anlaşılır ifadeyle söyleyeyim. Krizler dünyasından çıkmak isteyen takvalı olsun. Ne diyor Allah Azze ve Celle? مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Krizlerden çıkmak isteyen takvalı olsun diyor Allah. Men yettekillah, kim Allah'a karşı takvalı olursa yec'allahu makhraca, Allah ona mutlaka bir çıkış yolu gösterecektir. Ve yerzukhu min haythu la yahtasib, Hiç ummadığı yerden de Allah onu rızıklandıracaktır. Buyurun. Mesela Allah Azza ve Celle diyor ki size cennet müjde olsun. Allahu Ekber. Ya cennetlik olmayı hepimiz istiyoruz ya. Allah müjdelemiş. Allah bunun neyle mümkün olacağını söylemiş. Buyuruyor ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul busra fil hayatid dunya ve fil ahire. İman edenler ve takva sahibi olanlara dünya hayatında da ahirette de müjde vardır diyor Allah. Ki hangimiz cennetlik olmak istemiyoruz ki? Hangimiz hem dünyamızın hem ukbamızın saadete dönüşmesini istemiyoruz ki? Soruyorum Allah için. Vallahi hepimiz istiyoruz. Ama diyor ki kânû yettekûn. Onlar takva sahipleriydi diyor Allah. Mesela çok güncel bir konuyla alakalı bunu bağlayıp inşallah bu başlığı kapatacağım. Mesela şu anda ciddi bir ekonomik kriz var. Hem de ciddi değil mi? Çok ciddi yani. Ciddi bir ekonomik buhran geçiriyoruz şu anda. İktisadi anlamda yaşadığımız krizlerin boyutunu ifade etmek için ayrı bir parantez açıp kapatmayacağım. Neden? Çünkü biz bugün iktisadi krizi yani ekonomik krizi iliklerimize kadar hissediyoruz her birimiz. Ayrı ayrı. Ama size şimdi iktisadi krizlerden çıkmanın yolunun takvadan geçtiğiyle ilgili ayet okuyacağım. Evet, sloganik mi? Vallahi değil. İçi dolu dolu. Hiç de sloganik değil, kusura bakmayın. Bunu niye söylüyorum? Dünyada ondan önceki gün iktisatla alakalı bir tweet attım altına. Sloganik olduğuyla alakalı eleştiriler almışım da onu ifade etmek adına söylüyorum. Değil. Bu Allah Azze ve Celle'nin sözü. Hem dünyamızı hem de ahiretimizin saadetinin temini için gönderilen risaletin yani vahyin sözü. Buyurun kulak verin Allah için. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Bu sözün sahibi Allah. Diyor ki şayet o milletlerin, daha doğrusu tam tercümesini vereyim. O ülkelerin halkları iman etselerdi ve takva sahibi olsalardı, Allah yerin ve göğün bereket kapılarını açardı. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ Buyurun. Yerin ve göğün bereketinin kapılarını açardık diyor Allah. Hangi şarta bağlamış? İman etmek ve takvalı olmak. Krizlerden çıkmanın formülünü Allah söylüyor. Ha bu takvalı olmanın ne olduğunu birazdan anlattığımız zaman da takvalı olmak. Buysa aslında bu ayet-i kerime bir anlamda tam da günümüzde iktisadi krizlerden çıkmanın hakikaten de şifasıymış diyeceğinize inanıyorum biiznillahü teala. Şimdi bunu da ifade ettikten sonra kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, şimdi takvanın tarifine geçmek istiyorum müsaadenizle. Tabii takva ile alakalı müfessirlerin birçok ifadelerine yer verilebilir bu anlamda ama en azından vakitten iktisat etmek adına. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh Ubey bin Ka'b'a soruyor. Diyor ki, ey Ubey, niye Ubey'e soruyor? Onu da hemen ifade etmiş olayım. Çünkü Kur'an'ı şu dört kimseden öğreniniz diye Efendimizin işaret ettiği dört kişiden birisidir Ubey bin Ka'b. Öyle Kur'an'a vakıf birisidir ve Ömer kime soracağını da çok iyi bildiği için gidiyor Ubey bin Ka'b'a soruyor. Diyor ki, ey Ubey, diyor ki takva nedir? Bu tarifi niye yapıyorum? Birazdan lazım olacak. Toplumsal düzlemde takvanın nasıl anlaşıldığını konuşurken bu bize aslında bir manada projeksiyon olacak. Diyor ki Ubey bin Ka'b, ey Ömer, sen diyor hiç dikenli yolda yürüdün mü? Yani takvanın tarifiyle çok alakasız aslında. Rivayetin bu kadarıyla iktifa etsem hiçbir yere oturtamazsınız yani. Ama diyor ki Ubey bin Ka'b soruyor, sen diyor hiç dikenli yolda yürüdün mü? Diyor ki evet yürüdüm. Diyor ki ne yaptın ey Ömer? Sen dikenli yolda yürürken ne yaptın? Nasıl yürüdün? Diyor ki izarımı topladım. Sonra diyor bastığım yerleri diyor bir kere seçerek bastım. Nereye nasıl basmam gerektiğinin hesabını yaparak yürüdüm. Yani öyle lalet tayin yürümedim demek istiyor mefhumen. Ubey diyor ki dur orada, işte diyor takva tam da bu. Allah Azza ve Celle'nin emirleri ve yasakları doğrultusunda kulluğu icra ederken hassasiyet göstermektir diyor. Takvanın tarifini yapıyorum iki nokta üst üste. Takva, Allah Azza ve Celle'nin emirleri ve yasakları doğrultusunda hayatı idame etmek demektir. Tarifi bu. Yani Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hayatını icra eden, böyle bir hayat idame eden bir kimseye muttaki diyebilirsiniz. Ama bugün size sorsam değerli Hazirun, ekranları başındaki kardeşlerim hakeza, desem ki bugün toplumda genelde takva nasıl anlaşılıyor diye bir sual yönetsem, bununla alakalı ne dersiniz? Nasıl bir çağrışımı var? Ben söyleyeyim, takva, ama en başında ifade ediyorum, böyle olan kardeşlerimizi itham etmek, ya da böyle olan kardeşlerimizle alakalı bir önemsizlik addetmek saikiyle söylemiyorum. Takva, uzlete çekilmiş, amiyane tabirle etliye sütlüye karışmayan, bugün İslam ümmetinin içerisinde bulunduğu sıkıntıları hiç gündem etmeyen, elinde tesbihatla sadece Allahu Ekber ve La İlahe İllallah zikriyle meşgul olan, salavat-ı şerife getiren, ya da en azından pazartesi ve perşembelerini oruçla geçiren ama İslam ümmetinin derdiyle dertlenmeyen, köşede sakallı cübbeli bir adam. Yine tekrar söylüyorum, sakalla ve cübbeyle bir problemim olduğu için, ya da bunu fıkhi bir tartışmaya dönüştürmek saikiyle söylemiyorum. Konu bu değil. Konu takvanın sadece böyle bir normal bir kulluğun ötesinde daha fazla uzlete çekilmek anlaşılmasın diye bunları ifade ediyorum. Ya bakınız başımdan geçen bir olayı söyleyeyim. Takva anlayışına bakınız. Biliyorsunuz meslek icabı ben aynı zamanda göz hastalıklarında çalıştım. Bir müşteriyle gözlük satışı olmuştu mağazada. Aldı, tamam anlaştık ama dertli ya da hassas Müslümanlardan olmalı ki konuştuk. Yani gözlüğü aldık verdik de ticaret tamam onu kenara bıraktık. İslam ümmetinin hali işte Müslümanlar takvalı olmalı, Müslümanlar şöyle olmalı, Müslümanlar böyle olmalı. Emri bil maruf ve nehyanı münker. Yani çok konuştuk. Epeyce çay çorba derken vakti de bayağı böyle uzattık. İş ödemeye geldi. Tabii kasaya gitti. Patron oturuyor orada böyle. Ödeme yapacak. Cebinden kredi kartını çıkardı. Ben tabii bir kere böyle bir gardım düştü yani az önce. Haramı, faizi, konuşmadığımız hiçbir mesele kalmamıştı. Kredi kartını çıkardı. Tamam hadi oran neyse. Uzattı ödeme yapmak için patrona. Patron da o gün sağ eli sanırım meşgul müydü neydi? Sol eliyle aldı kredi kartını. Aynen böyle tarif ediyorum bakınız ekranlar başında şöyle. Ya adamcağızın eline bir vurdu. Dedi ki Müslüman dedi sol elle iş yapmaz. Niye takva yani? Niye Müslümanın her eli, her işini sağla yapıyor olmasını tartışmaya açmak için söylemedim bunu? Konu bu değil. Ama onun İslam'ın İslam'da bir yeri olduğu için yapan bir hassasiyetin cebinde faiz olmamalı. Takva bu değil. Az önce elinde tesbihle La ilahe illallah diyen bir prototip çizmiştim ya. Ama şunları eleştiririm. Sözüm onlara. Eğer sen İslam ümmeti bugün kan ağlıyorsa, hatta ve hatta Müslüman kanı Kabe'den daha değerlidir. Vellezî nefsî biyedihî. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, sizin, yani bir Müslümanın kanı Kabe'nin yok olup gitmesinden daha azamdır. Şerrafekillah, diyor ki sahabe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün, nazara ilel Ka'beti fekal, bir gün Kabe'ye baktı ve dedi ki, şerrafekillah, Allah seni şerefli kılmıştır. Ve kerremekillah, Allah seni kerim kılmıştır. Ve azzemekillah, Allah seni azametli kılmıştır. El mu'minu a'zamu mink. Ama mümin senden çok daha değerli. Vallahi eğer birisi uzlete çekildi ve İslam ümmeti bugün kan ağlıyor, oluk oluk Müslüman kanı akıyorken, bir taraftan la ilahe illallah diyor ama la ilahe illallah'ın hayata egemen olmasını, mücadelesini vermiyorsa, o kişi takvalı değildir. Çok net. Evinde oturmuş, Allahu Ekber zikriyle meşgulken, Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü egemen olmasını, mücadelesini vermiyorsa, bu takva değildir. Çok net. İşte bizim itiraz ettiğimiz takva anlayışı bu. Müslüman bacılarımızın namusları kirletilirken, senin diğer taraftan zikir çekmenle bizim problemimiz yok. Ama sen sadece takvayı evinde, hiçbir şeye müdahale edilmemesi gerektiği anlayışından hareketle uzlete çekilmek olarak anlıyorsan, vallahi Allah'ın razı olduğu takva bu değil. Takva sessizliğe bürünmek değil. Namusları kirletilen bacılarımızın derdine kayıtsız kalmak değil. Allah'ın helalleri haram kılınıyorken buna tepkisiz kalmak değil. Milyarlarca litre içki hoyratça tüketiliyorken buna karşı tepkisiz kalmak değil. Vallahi takva zalime karşı sessiz kalmak da değil. Kim takvayı böyle anladıysa yanlış anlamış. Kim takvayı evinde uzlete çekilip de Müslümanların derdiyle dertlenmemek olarak anladıysa vallahi yanlış anlamış. Biz takvayı anladık, Ebu Zer anlamadı, öyle mi? He? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettikten sonra Ebu Zer'in yaptığı ilk iş ne oldu? Allah'ın Resulü git Gıfar kabilene dön dediği halde ne yaptı o? Gitti Kabe'nin ortasında müşriklerin arasında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimetül ulyayı haykırdı ya. Takva budur. Bugün Allahu Azza ve Celle'nin dininin hayattan kovulmasının yegane müsebbibi olan laiklere karşı bir mücadele ortaya koymaktır takva. Yoksa Allah Azze ve Celle'nin dinini raflara hapseden bu sisteme karşı uzlete çekilip evimizde tesbihatla meşgul olmak değil. Sadece tesbihatla meşgul olmak değil. Takva bu değil ya. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin emri ve nehileri doğrultusunda hayat idame etmekse takva. Allah emrediyor, haberiniz olsun. Fahkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın indirdikleriyle onların arasında hükmet. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاهُمْ O müşriklerin, o laiklerin, o demokratların, Allah'tan başka hüküm itaat etme gayreti içerisinde olanların hevalarına, arzularına uyma diyor Allah. Buna riayet ediyorsan vallahi muttakisin. Yahu ben elinde tesbihatla faiz sırasında bekleyen çok adam gördüm. Evet. Ya takva bu değil. Allah'ın razı olduğu neydi ayet-i kerime? Hatırlayın. Ya eyyuhellezine amenuttekullaha hakka tukati. Nasıl bir takva? Allah Azza ve Celle'nin takvalı olun dediği keyfiyette bir takva. Yoksa yarım yamalak bir takva değil. Tesbihatla faiz kuyruğunda beklemek. Bu değil. La ilahe illallah zikriyle meşgul olurken buna mukabil Allah'ın mülkünde Allah'ın sözü egemen değilse ve tesbihatla meşgul olan aynı zamanda bunun mücadelesini vermiyorsa bu Allah'ın razı olduğu bir takva değil. Net söylüyorum. Öyle değil. Hayatın her alanında Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının yaşanıyor olmasıdır takva. Ben size çok basit bir örnek vereceğim. Notlarımın arasında uzun uzun cümleler var. Ama boş verin onu. Çok çok net bir örnek vereceğim. Takva nedir? Bakınız şimdi. İngiltere'de Bir Müslüman kardeşimiz bir İngiliz'i Müslüman yapmakla alakalı bir gayret içerisine girmiş. Çok farklı bir duygu. En azından tecrübe olarak paylaşıyorum tırnak içerisinde. Hemen kapatıyorum. Bir 11-12 sene yurt dışında yaşamış birisi olarak birkaç defa bir kafirin yani Hans'ın Hasan olma serüvenine şahit olmuş birisi olarak söylüyorum. Senin evine kafir olarak girip de Müslüman olarak çıkan birisine şahit olmak çok farklı bir duygu. Onu en başında ifade edeyim. Belki domuz eti yemiş gelmiştir senin evine ama ondan sonra hayatına zerresini dahi katmamıştır. Çok farklı bir duygu. Onun için o İngiltere'deki kardeşimiz o epeyce bir İngiliz'i Müslüman yapmak için o kafiri gayret sarf etmiş. Ve de son kertesi kalır bu işlerin. Tecrübeli birisi olarak söylüyorum. Tamam ikna olmuştur, bir şehadeti kalmıştır. Genelde de onu hissettiğimiz zaman camiye ya da böyle kalabalık bir ortama davet ederiz ki belki sosyal medyada falan bu şehadet şeylerine, törenlerine şahit olmuşsunuzdur. Çok farklı bir duygu. Bu da o son kerteyi hissedince camiye davet etmiş. Etrafında da bir sürü Müslüman kardeşiyle birlikte. Tabi orada şehadet merasimini gerçekleştirmiş kardeşimiz. Hans, Hasan'ımız yani. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Doğru düz el vermekten imtina ettiğiniz birisine sonra öyle sarılıyorsunuz ki çok farklı bir şey. Çok. Tarifi yok yani. Neyse benim esas konum o değil. Müslüman olmuşlar tam camiden çıkacaklar. Bizim Hasan, yani camiye girmeden önceki Hans, tam camiden çıkarken onun imanına vesile olan Müslüman kardeşinin elinden tutar. Der ki Ahmet, Mehmet adı neyse, der ki hele bir dur, ben bu camiye kafir olarak girdim. Ama şu anda şehadet getirdim ve artık bir müminim, bir Müslümanım. Bizim inandığımız Allah Azze ve Celle'nin camiden çıkmakla alakalı bir hükmü var mı? Bana Allah için söyle, varsa ona göre çıkayım. Bu nasıl bir, bu takva? Hasan'ımız belki fıkıh kitabı okumadı daha. Akaid yok zannetmiyorum. Ya Allah camiyle nasıl çıkılacakla alakalı bir hükmü var mı, varsa söyle. Benim inandığım Allah ne diyorsa ona göre amel edeceğim. Takva bu. Allah hayatının her alanında olmasıdır. Allah'ın dediği gibi yaşamaktır. Allah'ın emirlerine ve nehilerine göre bir hayat idam etmektir takva. Dur dediği yerde durmak, yürü dediği yerde yürümek, koş dediği yere doğru koşmak, yapma dediğinden de kaçınmaktır takva. Yoksa yine kınamak adına söylemiyorum. Ama bir elimizde la ilahe illallah ama diğer tarafta la ilahe illallah'ın egemen olmasının mücadelesini vermemek. Bu değil. Bakınız. Size şimdi ben bir reçete vereceğim. Hemen başka bir banda geçiyorum. Hatta az önce, bir yarım saat önce kıymetli bir ağabeyim, büyüğüm, sohbetin müzakeresini yaparken bu ayeti kerimeden ne kadar etkilendiğimi paylaşmıştım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir reçete sunacak şimdi size. Bana dersi hazırlanırken verdi. Ben azıklandım. Ama nasiplendiğim, azıklandığım bir meseleden sizin de mahrum olmanızı istemediğim için paylaşıyorum. Birçoğunuzun belki ezbere bildiği bir ayet-i kerime. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde az önce okudum. مَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Bu ayet-i kerime. Kim Allah'a karşı takvalı olursa, yani hayatını helallere ve haramlara, emirlere ve nehilere göre idame ederse. Doğru mu? Tarif bu. Ona Allah umulmadık kapılar açar. Ayet bu. İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif. Ebu Zer diyor ki, bir gün Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önüme geldi. Oturdu ve bana bu ayet-i kerimeyi okudu. Ba'de a'udhu billah, men yetteqillâhe yece'allahu mehraca. Kim Allah'a karşı takvalı olursa Allah ona umulmadık kapılar açar. Ebu Zer devam ediyor. Diyor ki, sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve dedi ki, ya Ebu Zerrin, لَوْ اَنَّ النَّاسِ كُلَّهُمْ Dikkat edin lütfen. لَوْ اَنَّ النَّاسَ Ya Ebu Zerrin, لَوْ اَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ اَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ Ey Ebu Zer, şayet bütün insanlar bu ayeti kerimeyi hayatlarına algılayabilselerdi, bu ayeti kerimeyi hayatlarında var edebilselerdi, çoğaltıyorum, bu ayeti kerimeye göre yaşasalardı, bu ayeti kerimeyi mefhumlaştırsalardı, gönül dünyalarına bu ayeti kerimeyi nakşetselerdi, lekefethum, bu ayet onlara yeterli gelirdi. Resulullah söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Muhteşem bir müjde. Hayatınızda her şeye kifayet edecek bir formül söyledim. Allah için sevinmediniz mi ya? Hiç mutluluk emaresi görmüyorum da Haziran'ın yüzünde. Ya Ebu Zerrin, لَوْ اَنَّ النَّاسِ كُلَّهُمْ اَخَذُوا بِهَا لَكَفَتْهُمْ Bütün insanlar abi de, sadece Müslümanlar da değil, müminler de değil. Bütün insanlık bu ayet-i kerimeyi idrak etmiş olsaydı, anlamış olsaydı, hayatlarında var etselerdi bu ayeti kerimeyi, lakafetum, başka bir şeye hiç gerek yoktu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Neydi ayet? Hatırlatmakta fayda var. Men yettekillah yecaal lehu mahraca. Umulmadık kapılar açar. Neydi ayet-i kerimenin devamı? Ve yerzukhu min haythu la yahtesib. Hiç umulmadık yerden, hiç hesap etmediği yerden de Allah rızıklandırır. Başka bir bab açıyorum hemen takva ile alakalı. Yine böyle cevabını bildiğim bir soru ama bazen bilirsiniz hatip sohbet eden konuşurken mevzu açılsın diye sorar ya o kabilden ha. Yoksa sizden cevabını beklediğim bir soru değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmayı ister misiniz? Evet başını sallıyorsunuz. Ben zaten cevabını biliyordum. Sadece muhabbet açmak soruya işte farklı bir konuya bir yön vermek saygıyla sorduğumu söylemiştim olmasın. Evet. Biz de Resulullah aleyhissalatu vesselama komşu olmak istiyoruz. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok yakın olmak istiyoruz. Biz de Resulullah aleyhissalatu vesselamın Havz-ı Kevser'de elinden içecek yudumlamak istiyoruz. Allah'ım bu umduklarımıza bizi nail kıl. Mahrum bırakma Allah'ım. Allahümme amin. Yakın olunur mu Allah'ın Resulüne? Olunur. Nasıl? Bakınız formülünü veriyor. Takva ile alakalı tabii. Bir gün Ebu Zer kendisi anlatıyor. Kaynağını söylüyorum size. Ahmed İbni Hanbel. Diyor ki Allah'ın Resulü beni Yemen'e vali tayin etti. Medine'den diyor ayrılacağımızda Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yürüyor. Ben ise diyor bineğin üzerindeydim. Ben diyor Yemen'e yola çıktım. Allah'ın Resulü Medine'nin dışına kadar diyor benimle geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra diyor Allah'ın Resulü bana dedi ki ey Muaz. Bak bak iyi bak. Belki Medine'ye bir dahaki dönüşünde beni göremeyebilirsin. Çok acı bir şey olsa gerek değil mi? Birçok sevdiğiniz dostunuzun sizden ayrılık yani veda işte terennüm ettiğini düşünün. Muaz bin Cebel ağlamaya başlamış tabii. Ama çok aşırı yani. Anlayabiliyorum. Demiş ki ağlama Muaz. Ağlama. Aranızda ben olmayabilirim de bana yakın olabilirsiniz. Sakın unutma ey Muaz. Sizin bana en yakınınız Allah Azza ve Celle'ye karşı takva olanlarınız olacak. Allahu Ekber. Görmedim diye üzülmeyiniz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Dünya gözüyle görmediğimizin kahrını çekmeyelim. Ebu Davud'un rivayetinde Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki اِنَّ اَوْلِيَاءِ مِنْكُمْ الْمُتَّقُونَ Sizden bana en yakın olanlarınız muttakiler olacak. Müjdeler olsun size. Siz eğer hayatınızda Allah'a yer verdiyseniz, sizin hayatınızda söz sahibi Allah'sa, gönlünüz rahat uyuyun, Resulullah sizin arkadaşınız. Allah'ın Resulü size çok yakın, sizin dostunuz ve göğsünüzü gere gere Kızılay meydanında deyiniz ki, eğer muttakiyseniz Allah'ın Resulü benim dostum. Allah Resulü söylüyor. İnne evliyâi minkum el muttakûn. Sizden bana dost olanlar muttaki olanlarınız. Allahu Ekber, müjdeye bak ya. Yapacağımız tek şey hayatımızda helallere ve haramlara, emirlere ve nehilere harfiyen riayet etmek. Sonra Allah Resulü benim dostum, haberin var mı? Allah Resulü benim arkadaşım. Ben Allah'ın Resulüne çok yakınım. Gönül rahatlığıyla bu iddianın sahibi olabilirsiniz. Deliliniz var mı? Hem Ahmed İbni Hanbel hem de Ebu Davud. İnne evliyâi minkum el muttakûn. Bu kadar. Dolayısıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a komşu, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a dost nasıl olunur? Bu anlamda da bu hadis-i şerif bize bir projeksiyon oldu. Şimdi kıymetli dostlar, notlarımın arasında paylaşmak istediğim bir iki daha örnek var. Tabi vaktim el verirse bunların ikisini de paylaşmak istiyorum ama eğer vermeyecek olursa da bunun bir tanesiyle iktifa etmek istiyorum. Şimdi takva hatırlıyorsanız en başında ifade etmiştik. Tariften hareketle söylüyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, yani sahabelerinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gördüğü, öğrendiklerinden mülhem yapılan bir tarif bu. Ne dedik? Allah'ın emirleri ve nehirlerine göre bir hayat idame etmektir dedik. Peki soru şu, yani takvayı daha iyi anlayalım diye söylüyorum. Az önce hani böyle ifade etmeye çalıştım ya, takva şunu yaparken şunu yapmıyor olmak takva değildir demiştim ya, tekrar yani mükerrer olmasın, tekrara düşmeyeyim diye söylüyorum. Allah'ın emirleri ve nehirleri arasında ayırdıma gidip de takvalı olunmaz. Cennete böyle girilmez. Bu sözün sahibi de Resulullah aleyhissalatü vesselam. Takva Allah'ın emirleri ve nehirlerinin tamamına göre bir hayat sürmektir. Tamamına. İçeceğimizden yiyeceğimize, giyeceğimize, iktisadından ceza hukukuna kadar Allah ne dediyse o olmalıdır. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Kitabın bazılarını hayatımızda var edip bazılarını yok sayarak takvalı olunmaz. Ve bugün toplumsal manada böyle bir handikaptayız. Böyle bir hastalığımız var. İtiraf edin Allah için. Yüzleşin Allah için. Namaz var, abdest var, zekat var, oruç var, gücü imkanı yetenlere hac var. İktisat yok. Ya hayır ya. Öyle değil, takva bu değil. Böyle cennete de girilmeyeceğini Allah'ın Resulü söylüyor ha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla kapatıyorum. Beşir bin Hasasiye, özür diliyorum. Beşir bin Hasasiye. Bu sahabe Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama geliyor. Dikkat edin lütfen. Allah'ın Resulüne beyat verecek. Beyatın içeriğini biliyorsunuz. Allah'ın Resulü'nün elini tutuyor ve söz veriyor. Kulluk sözleşmesi. Sadakat. Ne dersiniz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elini tutmuş. Diyor ki ya Resulallah, benden ne istiyorsun sen? Söyle, bunları yerine getireceğime dair Allah'a kasem verecek. Beyat verecek yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sayıyor. Tabii iman ettikten sonra diyor ki namazını kılacaksın. Başka diyor ya Resulallah. Diyor ki zekatını vereceksin. Başka ya Resulallah orucunu tutacaksın. Başka ya Resulallah Allah yolunda cihat edeceksin. Elini tutmuş, beyat gerçekleşecek. Şey var ya, pazarlığın bitme aşaması tam da o noktadalar. Diyor ki ya Resulallah, hepsi tamam. Pazarlık yapıyor, bildiğiniz pazarlık yapıyor sahabe, Beşir radıyallahu anh. Muhteşem bir tablo, gözünüz önüne getirin, ben ders hazırlanırken getirdim. Bir sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselam'a pazarlık yapıyor, Allahu Ekber. Çok manidar ya. Diyor ki ya Resulallah hepsi tamam. Ama diyor şu zekatla cihat var ya, onlardan diyor beni muaf tut. Çünkü diyor zekat, benim malım mülküm var da diyor, yetişemeyeceğinin endişesini taşıyorum. Yani verirsem sanki böyle eksilecek gibi. Bu zekattan beni muaf tut. Bir de diyor ya Resulallah, itiraf ediyorum. Ben diyor çok korkak bir adamım. Ben o cihat meydanında kılıcı, kalkanı, kanı falan görürsem kaçarım. Ben sizden işitmişliğim var, söylemiştiniz. Cihattan kaçana da Allah azap edecekmiş. Ben o noktaya gelmemek için ya Resulallah, beni bundan, bu ikisinden muaf tut. Böyle. Pazarlık yapıyor ha. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki rivayette, فَقَبَدَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem يَدَهُ. Allah'ın Resulü diyor bunları duyar duymaz elini çekti. Ve dedi ki, فَلَا جِهَادَ وَلَا صَدَقَ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِذَنْ يَا بَشِيرٌ. Cihat yok, sadaka yok. Peki sen cennete neyle gireceksin ey Beşir? Hemen tuttu tekrar. Dedi ki ya Resulallah, cihat da var, zekat da var. Allahu Ekber. Ne var ondan sonra? Cennet var. فَلَا جِهَادَ وَلَا صَدَقَ فَبِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِذَنْ يَا بَشِيرٌ. Sadaka yok, cihat yok. İyi ya. Ha? Karikatüze ediyorum. İyi valla. Neyle gireceksin cennete? E şimdi biz, la ilahe illallah var ama hayatımızda yok. Zekat var ama iktisat yok. Ceza hukuku yok. İçtimai hayata dair Allah yok. Sümme haşa. Hayatımızda yer olmasın, öyle mi? Sormazlar mı bize, febime tedhulûne el cennete izen, cennete neyle gireceksiniz? Ne diyeceğiz? Vallahi o eleme yakalamak lazım. Allah takva yoksun eylemesin bizi. Allahümme amin. Allah azze ve celle o hani cenneti girecek olan, cenneti garantileyen o muttakilerden olma muvaffakiyetini bizlere nasip etsin. Cennet ehlinden oldursun bizi Allah. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.